आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। याद किया दिल ने कहां हो तुम, झूमती बहार है कहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। याद किया दिल ने कहां हो तुम। अरे भाई यहीं तो हैं वो सुरमई मनभावन यादें। जी हाँ यहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाले रेडियो प्रोग्राम गीत माला के इस नए सिलसिले में, जिसका प्यारा सा नाम है गीत माला की छांव में। इस रसीली झूमती मुस्कुराती गीतमाला की छाव में सुरों की रिमझिम के साथ साथ फिल्म स्टार्स की आवाजों की किरणें भी बिखरेंगी, क्योंकि बहनों और भाइयों हमारे फिल्मी गीत हमें हसीन फिल्म स्टारों से भी तो जोड़े रखते हैं। देखिए जब भी हम रेडियो पर या सीडी या कैसेट प्लेयर से ये फिल्मी गीत सुनते हैं ना, तो चाहे उन गीतों की फिल्में हमने देखी हों या न देखी हों, हमें यूं लगता है जैसे उन गीतों के फिल्मी सितारे अजनबी नहीं बल्कि अपने बनकर हमारे पास बैठकर हमें सीने से लगा रहे हो। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। शर्मा जाऊं है कौन जो मुझ में समाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। हम तारों में सावन की ठंडी बहारों में ढूंढेंगे उसे, हम तारों में सावन की ठंडी बहारों में, पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बहनों और भाइयों गीतमाला की छाव में का ये पहला वॉल्यूम है और ऐसे कई वॉल्यूम्स और भी हैं। इनमें बजेंगे वो गीत भी जो बहुत हिट हुए और कुछ वो खूबसूरत गीत भी जिन्हें लोकप्रियता की धूप तो कुछ कम मिली मगर संगीत के आशिकों के प्यार की छाँव में ये हमेशा हमेशा बसे रहेंगे। और आपका ये रेडियो साथी अमीन सायानी ये तमाम लाजवाब गीत आपको सुनवाता जाएगा अपनी कहानी से मिलाकर। जी हाँ, और भाई कभी कभी तो उस जमाने के गीत खुद आपको बताएंगे उनकी अपनी मोहब्बतों के अफसाने। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी, ना देखूं बहार का के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। लेकिन नसीब बुलाई, लेकिन नसीब बुलाई हूँ एक सोगवार का, आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, सागर छलक उठा मेरे सब्रों करार का, आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का। अच्छा आप जरा ये बताइए, क्या याद है आपको कि ये गीत किस फिल्म स्टार ने गाया था मगर फिल्म स्टार बनने से पहले गाया था? अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कली का रूप, फूलों का सिंगार, कोमलता की देवी, टुन टुन। जी हाँ, टुन टुन जो कॉमेडी स्टार बनने से पहले बड़ी गजब की सिंगर भी थी। और बहनों भाइयों, गीत माला की छाव में और भी कई फिल्मी सितारों की आवाजें जुड़ी हुई हैं आपके दिल पर धावा बोलने के लिए, तैयार रहिएगा। अच्छा, गीतमाला की छाओं में के वॉल्यूम्स नंबर 1, 2 और 3 में हैं कुछ वो मधुर गीत जो मैंने रेडियो प्रोग्राम गीतमाला में सन 1952 और 1953 में बजाए थे। उन वर्षों में गीतमाला की संगीत चूड़ी यानी कि हिट परेड शुरू नहीं हुई थी, बस मैं तब तक के बढ़िया बढ़िया गीत चुनकर बजाया करता था। वो पुराने यादगार गीत जिन्हें सुनने के लिए गीतमाला के करोड़ों संगीत प्रेमी आज भी बेताब रहते हैं। बिन सुना दे बिन तन जू जल बिन नदिया मन बिन तन जू आरों की तो रैन अंधेरी आरों की तो रैन अंधेरी पर है मेरा दिन भी अंधेरा भी बिन सुनारी दपाए दपमाए देम पदपाए आई मधुरित बसंत बहार दी आई मधुरित बसंत बहार दी मधुरित बसंत बहार दी आई मधुरित बसंत बहार गब लगन नैन द्वार सजाऊं दीप जलाऊं दीप बुझाऊं मधुरित बसंत बहार री आई मधुरित बसंत बहार। अच्छा भाई 1952 में एग्जैक्टली कौन सी तारीख को शुरू हुई थी आपकी गीतमाला? ये मुझे भी याद नहीं था। आखिर अभी कुछ अरसा पहले जयपुर के गजब के गीतमाला प्रेमी प्रोफेसर अनिल भार्गव ने एक किताब लिखी गीतमाला का सुरीला सफर, और उसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता और फिर खुद अनिल भार्गव गीतमाला के बिल्कुल पहले प्रोग्राम से ही हर हफ्ते बरसों तक उसमें बजने वाले सभी गीत सुनकर नोट किया करते थे एक नोटबुक में। और गीतमाला का वो सबसे पहला प्रोग्राम नंबर 1 ब्रॉडकास्ट हुआ था 1952 की तारीख 3 दिसंबर को, यानी उसी साल 3 दिसंबर से। बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो ढूंढूं कहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत ना हो कम, ओ मोहब्बत ना हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम। जंगल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। हाँ मगर भाई गीत माना रेडियो प्रोग्राम से मैं कैसे जोड़ा ये भी सुन लीजिए। साल था 1951, मैंने अपने बड़े भाई और गुरु हमीद सायानी के साये में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत कर ली थी, मगर नए भारत का नया नौजवान होने के नाते मैंने चाहा कि अब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर देश की भाषा हिंदी में भी बोलूं, जिसे मैं लिख तो काफ़ी अच्छी तरह लेता था मगर मेरी हिंदी और उर्दू की बातचीत में इंग्लिश के अलावा गुजराती और मराठी का भी बहुत असर था, बम्बई की पैदाइश थी ना, तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदी प्रोग्राम के लिए बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया यानी कि फेल। जहां तो इस पर मेरा दिल टूट सा गया और टूट कर कहने लगा, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। ये रो पहली छाओ ये आकाश पर तारों का जाल, ये रो पहली छाओ ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, लेकिन कौन समझे कौन जाने जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। वैसे भाई ऑल इंडिया रेडियो ने जो मुझे हिंदी में फेल किया था ना, वो उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही था और वाजिब था, मगर उससे जो चोट मुझे लगी थी ना, उसका घाव करीब 15 वर्षों बाद सुनिए कि कैसे भरा। एक बार मैं उस जमाने के नए स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू कर रहा था और बहुत तारीफ कर रहा था उनकी खरजदार आवाज की, तो अमिताभ बोले, नहीं नहीं एक मिनट ठहरिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर फरमाइए। और वो ये है कि आप लोग मेरी आवाज की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? भाई तारीफ तो करनी ही चाहिए क्योंकि अमिताभ साहब आपकी आवाज है ही बड़ी अच्छी। अमीन साहब मैं तो ऐसा नहीं समझता। अरे मगर आखिर क्यों भाई? इसकी वजह है, कॉलेज खत्म करने के बाद और नौकरी करने से पहले मैं दिल्ली में, मैंने सोचा कि रेडियो के ऊपर कुछ प्लेज करने चाहिए जी, और इसके लिए मैं वॉइस टेस्ट के लिए गया रेडियो पे, और वहां पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? जी हाँ, दो बार गया मैं, एक बार अंग्रेजी के लिए, एक बार हिंदी के लिए, और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत चिट्ठी मुझे मिली जिसमें लिखा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वॉइस इज अनसूटेबल फॉर आवर पर्पसेस। तो बहनों रही, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अरे, जब अमिताभ बच्चन जैसे गजब के बोलने वाले को रेडियो ने फेल कर दिया था, तो साहब मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। खैर साहब, छोड़िए इस बात को, अब गीतमाला की और मेरी कहानी मजे से बढ़ती है और आगे। इत्तेफाक से बम्बई के जिस सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, उसी में बने हुए एक ट्रेनिंग स्टूडियो में रेडियो सिलोन के प्रोग्राम रिकॉर्ड होने शुरू हुए थे, और मैं स्टूडियो में घुसकर वहां हिंदी प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग सुना करता था। खास तौर पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम था जिसमें नए नए उभरते हुए सिंगर्स आकर गाया करते थे, बड़े रोमांटिक प्यार भरे गाने। एक गाना जो मुझ जैसे मामूली नाकाम और कड़के मजनू को बहुत पसंद था, वो गीत उस प्रोग्राम में नौजवान महेंद्र कपूर अक्सर गाया करते थे। अकेले में वो घबराते तो होंगे। वैसे वो ओरिजिनल गीत किसने गाया था, लीजिए आप खुद पहचानिए। अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, अकेले में। हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे, अकेले में। वो दिन है, वो दिन है, दिन है रे वो दिन उनको भी याद आते तो होंगे, वो दिन उनको भी याद आते तो होंगे, अकेले में। पतंगे अपने दोनों पर जला कर, पतंगे अपने दोनों पर जला कर, हमारी याद दिलवाते तो होंगे, हमारी याद दिलवाते तो होंगे। बहरहाल बहनों भाइयों, अब अब आता है गीतमाला के जन्म का सीन। हाँ भाई, जन्म का सीन है तो बच्चे को रोना तो चाहिए ना। खैर, हुआ यूं कि मुझे रेडियो सिलोन के हिंदी प्रोग्रामों में छोटे छोटे काम मिलने ही लगे थे कि एक दिन मुझसे कहा गया, मिस्टर अमीन सायानी, क्या तुम तैयार हो सिर्फ 25 रुपए की पगार यानी कि तनख्वाह में एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के आधे घंटे के नए म्यूजिकल कंपटीशन वाले रेडियो प्रोग्राम को लिखने, प्रोड्यूस करने और बोलने के लिए, और साथ ही 100 रुपए के जैकपॉट के लिए आने वाली चिट्ठियां चेक करने के लिए? तो साहब मैं तो कड़का था ही, मैंने दी सल्यूट और कहा यस यस यस सर। तो बस फिर मिल गया मुझे वो प्रोग्राम जिसका गीत माला पड़ा नाम, और मैंने खुशी से उछल कर, स्टाइल से झूम कर शुरू कर दिया रोमांस अपनी गीत माला से। तारारी आरारी आरारी, तारारी आरारी आरारी, ये सावन दु तुम और हम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम तारम पम। दिल नाचे रिम छम छम छम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम तारम पम। तुम लेके प्यारा गए, गुलशन में बनकर बाहर आ गए। देखो वो कलियों को आई हंसी, बादल की छाया में नाचे खुशी। तू है तो फिर क्या है गम, तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम तारम पम। कहता है दिल मेरा चलिए वहाँ, हर दिन हो सावन ही सावन जहाँ। हम तुम हो रिमझिम का एक साज हो, बस तेरी और मेरी आवाज हो। गाए मिल मिल के हर दम तारम पम तारम पम तारम पम तारारी यारारी। बहनों भाइयों, उस जमाने में कई बड़े बड़े सिंगिंग स्टार्स मौजूद थे फिल्मी दुनिया में, जैसे हसीन सुरैया जिन्होंने खुद गाया था ये गाना, और उस फिल्म में स्क्रीन पर उनके साथ कौन थे याद है आपको? जी हाँ, राज कपूर। तो जरा सुनिए हीरोइन सुरैया ही की आवाज में राज कपूर और उस तारारी वाले गीत के बारे में। इस सीन में मेरी दो चोटियां थी, राज बार बार मेरी चोटियां खींच लेते थे, कभी मेरे बाल बिगड़ जाते थे और कभी मियां कारदार बिगड़ जाते थे। अच्छा। और राज कह देते थे कि क्या करूं, सुरैया की चोटियां मुझसे आदतन खिंच जाती हैं। अच्छा। अमीन साहब, रात काफी ढल चुकी थी और तारारी अभी आधा ही पिक्चराइज हुआ था। उस पर हम दोनों का नींद के मारे वो बुरा हाल था कि तारारी एक तो वॉल्स रिदम में था, नाचते हुए हम दोनों के पांव पर पांव आ जाते थे। कारदार साहब ने हमें जगाने के लिए एक तरकीब निकाली। अच्छा अच्छा, वो क्या तरकीब थी सुरैया जी? वो ये थी कि आधे गाने के बाद उन्होंने सीन इस तरह जमाया कि जैसे बरसात हो रही है। अच्छा। और हम पानी में भीगते हुए भी गा रहे हैं। बस साहब, स्टूडियो के झरने खुल गए और उसके साथ ही हम दोनों की आंख भी खुल गई। ओके, अब जरा ये सुनिए बहनों भाइयों कि 1952 में जब गीतमाला का प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर शुरू होने वाला था, तो उन दिनों किसी को पता ही नहीं था रेडियो सिलोन की लाजवाब पॉपुलैरिटी के बारे में। असल में वजह ये थी कि रेडियो सैलून पर ज्यादातर हमारा फिल्मी संगीत ही बजता था, जिसका गोल्डन पीरियड यानी कि सुनहरा दौर शुरू हो चुका था, और ऑल इंडिया रेडियो ने न जाने क्यों फिल्मी गीत बजाना बिल्कुल बंद कर दिया था, टोटली बैंड। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ ये सोचा जा रहा था कि गीतमाला के पहले प्रोग्राम के कंपटीशन के लिए 40-50-100 से ज़्यादा क्या ही चिट्ठियाँ आएंगी, वहाँ चिट्ठियाँ आईं कितनी? 9,000। भाई पहले तो मैं उछला कि वाह प्रोग्राम हिट, मगर फिर फौरन मैं सर पकड़कर बैठ गया और बोला हाय सारे खतों की चेकिंग भी तो मुझ अकेले ही को तो करनी है। मगर शुक्र है बनार भाइयों कि फिर मुझे न सिर्फ थोड़ी सी मदद मिली बल्कि बहुत सारी हिम्मत भी मिली, क्योंकि मुझे यूं लगा जैसे मेरी उलझन देखकर गीतमाला के सुनने वाले और गीतमाला के गीत मुझसे कह रहे हों मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, ओ उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाए रहते हैं, तेरे भी दिल में आग उठी है जाग जबां से चाह न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग, मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। थैंक यू बैनर भाइयों, आपने 1952 के उस पहले प्रोग्राम से लेकर गीतमाला के जीवन के पूरे करीब 45 वर्षों तक इसे बहुत बहुत प्यार दिया, रेडियो सैलून पर भी यानी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर भी, और बाद में ऑल इंडिया रेडियो की विविध भारती स्टेशनों पर भी। अच्छा खैर साहब, अब लौट आइए गीतमाला के शुरू के दिनों में फिर से हैं। 1952 और 53 की गीतमालाओं में कभी कभी मैं कुछ गाने उससे भी पुराने जमाने के बजाया करता था, खासकर दो महान गायकों के जिनमें से एक थे पंकज मलिक। पंकज मलिक के गाने तो मुझे बचपन ही से बहुत पसंद थे साहब, क्योंकि वो करीब करीब सभी गाने बड़े जोश के साथ गाया करते थे, जैसे कोई पहलवान गा रहा हो या कोई सिपाही गा रहा हो। खासकर एक गीत था जिसके बोल तो मुझे बराबर समझ में नहीं आते थे उन दिनों, मगर मैं यही सोचा करता था कि अरे वाह ये गाना जरूर कोई सोल्जर गाता होगा जब वो अपने फ्रेंड से मिलने को जाता होगा। पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। पिया काटे बिथरा के चलूं, पानी ढलका के चलूं, काटे बिथरा के चलूं, पानी ढलका के चलूं, सुख के लिए देख रखूं, सुख के लिए देख रखूं, पहले दुख उठाना पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। पायल को बांध के उसकी चुगनान के, पायल को बांध के धीरे धीरे दबे दबे पाँव को बढ़ाना, पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। मगर बहनों और भाइयों, यू वोंट बिलीव कि अभी कुछ ही साल पहले मैंने टीवी के एक म्यूजिकल कॉम्पिटिशन में एक मॉडर्न से 10 साल के लड़के को यही पिया मिलन को जाना गाते हुए सुना था। तो इससे लगता है कि उन पुराने गीतों में कुछ तो बात थी जरूर जो उन्हें सदा बहार बनाए रखती है। और दोस्तों, आज भी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे रेडियो प्रोग्राम बजते हैं ना, तो कई बार नौजवान सुनने वाले भी, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियाँ मुझे लिखकर बताती हैं कि अमीन अंकल, ऑल्दो वी लव टुडेज फास्ट टेम्पो धूमधाम स्विंगिंग म्यूजिक, मगर कभी कभी आप पुराने स्वीट एंड जेंटल रोमांटिक गाने बजाते हैं ना, तो वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ओके स्वीट हार्ट, लो एक और स्वीट गाना सुनो। तेरे नैनू ने चोरी किया, जन के सजा तू किया, तेरी मीठी बात ने तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, जन के सजा तू किया, बात ने तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। हाय तेरे नैनू ने, तेरे नैनू ने चोरी किया मेरा छोटा सा जी। बहनों और भाइयों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि गीतमाला के जरिए और जो रेडियो पब्लिसिटी बड़ी बड़ी फिल्मों की मैं उन दिनों किया करता था, उसकी वजह से मुझे उस जमाने के सभी बड़े बड़े गायकों, गायिकाओं, शायरों और संगीतकारों और फिल्म स्टारों को भी बहुत करीब से जानने का मौका मिला। इनमें एक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे वो थे बहुरंगी कलाकार किशोर कुमार। भाई, एक बार मैंने किशोर कुमार का एक अनोखा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, एक फिल्मी मुकदमे की शक्ल में, जी हाँ, जिसमें वो खुद मुलजिम भी बने और जज भी बने। पहले तो भाई कुछ बातचीत होती रही उनके गाने वाने की, मगर उसके बाद जज किशोर कुमार ने बात छेड़ी किशोरदा की एक्टिंग के बारे में। मगर फिर तुझे एक्टिंग शुरू करने की क्या जरूरत थी पगले? इसके लिए भी आप मेरे बड़े भाई पर केस कीजिए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर एक फिल्म कनीज में एक छोटा सा रोल दिलवा दिया, और वो रोल भी क्या था, पागल का, जिसमें मैंने आधी मूछ लगाकर एक गीत भी गाया है। तो वो गाना अदालत को सुनाया जाए, हम अपने कान बंद कर लेते हैं। गाओ। बम बम बम चीक चिक चाम चीक चिक बम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चिक बम चाम चीक चिक बम बम चाम चीक चिक बम बम चाम चीक चिक बम चीक चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम। तो बहनों और भाइयों, सुना आपने, किशोर कुमार ने बताया कि उनकी पहली फिल्म जो थी एज एन एक्टर, उसका नाम था कनीज। और भाई, अब मैं लौट आता हूँ आपके पास गीतमाला की छाव में, जहाँ बैठे बैठे अब यूं लगता है कि रात हो गई है। और वो देखिए, जगमग जगमग करता निकला चांद पूनम का प्यारा, जगमग जगमग करता निकला चांद पूनम का प्यारा। मेरी चांदनी बिछड़ गई मेरे घर में हुआ अंधियारा, जगमग जगमग करता निकला चांद पूनम का प्यारा। ये मधुमासी रात ये ठंडी ठंडी हवा के झोंके, तेरे बिना मेरे सूने जिगर में बिरह की अग्नि फूंके, झिलमिल झिलमिल तारे दमकते जगमग है जग सारा। मेरी चांदनी बिछड़ गई मेरे घर में हुआ अधियारा, जगमग जगमग करता निकला चांद पूनम का प्यारा। Thank you. शीतल किरने, चाँद की शीतल किरने बिरहा के बाण चलाए। रात चांदनी जिया जलाए, अंग में आग लगाए। ये बसंत की रात में सुलगूं जैसे कोई अंगारा। मेरी चांदनी बिछड़ गई, मेरे घर में हुआ अधियारा। जगमग जगमग करता निकला चांद को नमका प्यारा। अरे साहब क्या बताऊं आपको, किशोर कुमार की तो इतनी यादें हैं मेरे दिलो दिमाग में कि दिन भर बोलूं तो भी ख़त्म ना हो। मगर डरता हूं कि अगर मैं ज़्यादा बोला ना तो कहीं उनकी आत्मा आकर मुझे टोक न दे ऐसे। अमीन भाई तुम बहुत बहुत बहुत बोर करने लगे हो। अरे किशोरदा भला इसी में है कि तुम चुप हो जाओ। नहीं नहीं किशोरदा बस थोड़ा और बोल लेता हूँ, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं आपके बारे में नहीं, गीतमाला के पुराने चाहने वालों के बारे में। ऐसा? हाँ तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच किशोरदा। तो बहनों भाइयों, गीतमाला की छाओ में इस पहले वॉल्यूम में मैंने अभी कुछ देर पहले गीतमाला के एक शानदार श्रोता फैन का नाम लिया था, अनिल भार्गव, जिनके पास इस प्रोग्राम की इतनी सारी जानकारी है कि मेरे पास भी नहीं है इतनी। और गीतमाला की छाओ में के आने वाले वॉल्यूम्स में ऐसे और भी कई जोरदार वफादार पुराने फैंस के नाम आएंगे। जी हाँ, और इनके अलावा उन बहुत सारे रेडियो क्लब्स यानी श्रोता संघों के भी नाम आएंगे जिन्होंने गीतमाला की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं। और इसके अलावा कई मज़ेदार घटनाएं भी आएंगी उस धूम मचाने वाली रेडियो प्रोग्राम की, धमाकेदार जवानी और मीठे से बचपन की। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। हम पुरकत के सह न सकूंगी, रोऊंगी कुछ कह न सकूंगी। दुश्मन है सारा जहां, दुश्मन है सारा जहां, जाऊं कहां। हाँ तेरी उल्फत है जीने का बस एक बहाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे गम न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हसे न जमाना, हसे न जमाना। दोस्तों, गीतमाला के बचपन से आजाद भारत का बचपन भी जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों से आजादी तो मिल चुकी थी, मगर हिंदुस्तान का आधा दिल और आधा बदन कटकर पाकिस्तान में ढल चुका था। बंटवारे के खून खराबे के शूलों को महात्मा गांधी जी की हत्या और हवा दे चुकी थी। ऐसे में नफरत के घाव भरने में, अमन और शांति का अमृत छिड़कने में और प्यार मोहब्बत के दीप जलाने में बहुत बड़ा काम कर रहे थे हमारी हिंदी फिल्मों के मधुर गीत। और यही काम आपकी गीतमाला भी उम्र भर करती रही उन शानदार गीतों के सहारे। और बहनों और भाइयों, आज गीतमाला की छाँव में भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि पुरानी भी और नई भी सारी कड़वाहटें, सारी नफरत हटाइए अपने दिल से, बल्कि दिल पर हाथ रखकर अपने गुजरे हुए सुहाने जमाने की खुशबुएं समेटिए। वरना अगर आप अपनी उन सुहानी पुरानी यादों को भूल गए ना, तो वो यादें तड़प कर कहेंगी, जो मैं सा जानती के प्रीत के दुख होए, हो नगर ठिंडोरा पीटती। भूल गए सांवरिया, गम के सुरीले सायों का ये गीत सुनकर बहनों और भाइयों आपको वो हसीन चेहरा भी याद आ गया होगा जिसने स्क्रीन पर ये गीत अदा किया था। जी हाँ, मीना कुमारी। तो अब मीना कुमारी ही की मधुर आवाज को मैं माजी के धुंधलकों से निकालकर आपको सुनवाता हूं कि मेरे एक इंटरव्यू में मीना जी ने मोहे भूल गए सांवरिया वाले गीत की सुरों की मलिका को कैसी शानदार सलामी दी थी। लता मंगेशकर, उनकी दरख्वास्त जो उन्होंने बेहतरीन गायिका के इनाम पाने पर इनाम देने वालों से की थी, आपने भी सुनी होगी ना। कौन सी दरख्वास्त मीना जी? यही कि अब आइंदा मुझे ये इनाम ना दिया जाए बल्कि उन नए कलाकारों को दिया जाए जिनका ये हक है। उन्होंने हौसला बढ़ाने को हक कहकर कितनी बड़ी बात की, जैसे किसी शहंशाह ने किसी अनजाने बिना ताज के बादशाह को पहचान कर उसके लिए अपना तख्त छोड़ दिया हो। बहनों और भाइयों, ऐसे सभी ऑल टाइम ग्रेट प्लेबैक सिंगर्स की आवाजें भी और सभी महान संगीतकारों और गीतकारों का काम भी मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं गीतमाला की छाव में। पहले तीन वॉल्यूम्स में 1953 तक के अमर गीत होंगे और वॉल्यूम नंबर 4 से गीतमाला की संगीत सीढ़ी की कहानियां शुरू हो जाएंगी, मगर जरा अलग से, बड़े ही सुरीले सजीले स्टाइल में फिल्म स्टार्स के साथ। जहां तो बस आप एक के बाद एक गीतमाला की छाओ में के सभी वॉल्यूम सुनते रहिएगा अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ। नहीं नहीं नहीं भाई, गर्लफ्रेंड वैसे बीवी भी तो हो सकती है ना, और बॉयफ्रेंड क्या पति नहीं हो सकता साथ मिलकर प्यार के सुरीले सपनों का मजा लेने के लिए। बस तो भाई, अब ये कबाब में हड्डी यानी आपका रेडियो साथी अमीन सायानी अगले वॉल्यूम तक चुपके से जाता है खिसक, और आप हाथ में हाथ लेकर करते रहिए दिल लगी। बाय। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा। बदल गया समा, बदले जमीन आसमां, ऐसा बदल गया समा, बदले जमीन आसमां, छोड़ के जग बना लिया प्यार ने एक नया जहां, प्यार ने एक नया जहां। आई घटाई छूम के नील गगन को छूम के, हम का निशान मिटा दिया। पहले कोई खुशी न थी, दिल की कली खिली न थी, तेरे नजर चला न था, जिंदगी जिंदगी न थी, तेरे कदम प्याहते बन गई मुस्कुराहते, मेरा जहां बसा दिया। आई जो रुद बहार की, छिड़ गई बाहर रंगी गली तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजन फूल खिले चमन चमन प्यार भी मुस्कुरा दिया गम का निशान मिटा दिया दिल को हंसा हंसा दिया।